दिल क्यों चाहे तुझसे मोहब्बत करूं, इन बाहों में तुझको छुपा के तेरी हिफाजत करूं। जहां की सारी खुशी से ये मांग भर दूं तेरी जान ये मेरी है तेरी अमानत ले मांग ये जिंदगी तीस दिनों दिन और बढ़ेगी है आने वाला वो दिन चांद खिलेगा वो आंचल में जी ना सके जिसके बिन हे हे हे जाने मेरा दिल क्यों चाहे